الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آيات نمبر 130, 131, 132, 133, 134. سورة آل عمران سلورم سپارا آیت نمبر یوسل دیرشم، یوسل یو دیرشم، یوسل دو دیرش، یوسل دری دیرش، یوسل سلور دیرش، یوسل پینزه دیرش. د دین مخ کې سبق کې الله پاک د غزوه بدر او د غزوه احد ذکر وک، مسلمانانو ته دا خبره واضحه کړه چې کامیابی د مټو په زور نه ده، عزت او کامیابی په مال او دولت نه ده، عزت او کامیابی د دنیا په اسبابو کې نه ده، بلکه په تقوا او په صبر کې ده. د نن سبق کې د هغې دپاره الله یو بل باب بیانوي. طریقه دا ده دنیا کې چې خلک دولت پیدا کوي، که په جایزه طریقه او که په ناجایزه، په حرامو طریقو باندې دولت زیاتوي چې ما ته عزت میلو شي. دنیا کې زه د خلکو په نظر کې اوچت شم، د دنیا د ګټلو کوشش کوي. د هغې دپاره هغه جواریم کوي، سودم کوي، ګاڼم کوي، ظلم او زیاتیم کوي، هر حربه استعمالوي خو چې زه دولت وګټم. دا دته د کامیابۍ یو لار ښکاري چې په دې به زه کامیاب شو. الله پاک دې ځای کې مونږ منع کوي د سود نه. حرام کار دی، مال په حرامه طریقه ګټل دا غی یو شکل سود دی. نو الله فرمایي د سود نه ځان وساتئ، تقوا اختیار کې، د الله نه ویریږئ، د الله حکم ومنئ. الله تاسو د سود نه منع کوي، نو د سود نه منع شئ، په دې به تاسو عزتمند شئ. په سود باندې به تاسو عزتمند کېږئ نه، بلکې بې عزته کېږئ به، بې حیا کېږئ به. ځکه چې کم سړی د الله محبوب وي، نو د انسانیت د الله د بندګانو په زړه کې هم هغه سره مینه او محبت وي. او کم سړی چې د الله بدی شي، مبغوز بنده وي، ناغه ده مخلوقم بدیش نو ده سودخور سړی متعلق حدیث کې راځي دا د الله دشمن دی دې د الله جنگ ته تیار شي قرآن کې راغلی لومبه سپاره کې راغی ذکر شوی نو الله پاک فرمایي چې تا کوم سړی سود کوي نو هغه زما دشمن دی او زما دشمن هغه د چا په نظر کې به عزتمن کیږي نه بلکې ذلیله کیږي نو الله فرمایي سود مه کوه یا ایها الذین هغه کسانو امنو چې تاسو ایمان راوړی لا تأکلوا الربا تاسو مه خورئ مال د سود سود مه خورئ د سود کاروبار مه کوئ اضعافا مضاعفة دوچن په دوچن دی سره د سود په خوا هم دغه طریقه وه نن سبا یې هم دغه طریقه ده یو سړي له پیسې ورکړه یو میعاد دې ورسره مقرر کړي وي یو ډیټ او تاریخ دې ورسره مقرر کړي وي چې دې ډیټ پورې به ماله دا پیسې واپس راکړي چې میلو نه شي وته اوس په دومره زیاتې راکړي او بیا هغه اصل پیسې چې کومې دي هغه دوچندۍ ورته بله میاشت کې نو دا اضعافا مضاعفة دی دوچند په دوچندۍ سره چې زرو روپو پسې سل روپۍ میاشت کې زیاتې اخلي نو په بله میاشت کې چې هغه ورنه کړي نو بیا دوه زرو پسې چې دوه سوه راځي نو هغه ترې اخلي اضعافا مضاعفة دا طریقه پخوا هم وه او دا نن سبا هم مروج ده دا خلک دا سود کوي الله فرمایي واتقوا الله د خدای نه ویریږي په دې تاسو نه عزتمند کیږي په تقوا به عزتمند کیږي لعلکم تفلحون خایږي چې تاسو کامیاب شئ که کامیابي غواړئ چې یاره زه دنیا کې د خلکو په نظر کې اوچت شم نو هغه په دولت باندې نه ده چې تاسو په دولت په عزتمند کیږي نه بلکې په تقوا په پرهیزګارۍ په دیندارۍ تاسو به د خلکو په نظر کې درنیږي واتقوا النار التي او يريگه د اور هغه نو عدت للكافرين چې تیار کړی شوی د پاره د کافرانو ځکه دا عمل د کفر دی سود الله سره جنگ کول دی او جنگ څوک کوي الله سره مسلمان خو الله سره جنگ نه کوي کافر الله سره جنگ کوي الله وای دا د کافر زه دی ای سود خور تاسو هم د کافر زه ته لاش پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډیر مزمت د سود را بیان کړی دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی درهم ربا یاکله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې یو پیسه خوراک د سود د شپږ دیرشو زناګانو برابر دی او پیغمبر علیہ السلام فرمائی ومن نبت لحمه من السحت فالنار اولى بها د کوم جسم د کوم بدن پرورش چې په حرام مال سره وشي په سود وشي د هغه دپاره د جهنم اور هغه زیات مناسب دی ځکه الله دې ځای کې فرمایي واتقوا النار التي ویریږئ د اور هغې نه اعدت للکافرین چې تیار کړی شوی د پاره د کافرانو د دغه سړي ځای د سودخور سړي د حرام خور سړي ځای هغه جهنم دی د الله حکم ومني رست دی آیات کې الله فرمایي اطیع الله تابعداري د الله وکي والرسول او د پیغمبر وکي لعلكم ترحمون خایږي چې په تاسو رحم وکړي که تاسو وایئ چې موږ باندې الله رحم وکړي زه په دنیا کې عزتمند شم زما د دنیا ټول کارونه سرته ورسي ام دنیا ښه شي ام اخرت ښه شي نو د الله او د پیغمبر تابعداري وکي د الله د پیغمبر نافرمانی مکوي هغه کې ناکامی ده وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسارعوا او منډه وخه کوشش وکي الى مغفرة من ربكم مغفرت ته بخنه ته د طرفه د رب ستاسو نه د الله بخنه ته تلوار وکړئ منډه ووهئ هغې طرف ته لاړ شئ کوشش دا پکار دی چې نیکي زیاته وشي نیکۍ طرف ته منډې وال پکار دی سارعو تاسو منډه ووهئ مفسرین د دې مختلف معنی کړی دي. خدا غټول نه چون دا د خلاصه دا ده. یو معنی مفسرین کړی ده د الله تابعداري ته منډه ووه مغفرت سارعو منډه ووه الی مغفرت بخښنې ته. مغفرت څه معنی ده؟ د مغفرت معنی ده د الله او د پیغمبر تابعداري. بعضې مفسرینو معنی کړې ده اسلام طرف ته منډه ووهه. بله معنی مفسرینو کړې ده مانځه طرف ته منډه ووهه. بعضې مفسرینو معنی کړې ده تدبیري ولادنه فوت نه شي. دا مختلفې معنی دي مفسرینو کړي دي. هو سارعو الی مغفرته نچون دا دی چې د الله حکم او د پیغمبر طریقې ځان کې راولي، د الله تابعداري اختیار کړي. وسارعو منډه ووهه الی مغفرت من ربکم، مغفرت طرف ته طرف درف ستاسونه، د الله نه مغفرت غواړی. او مغفرت په څه شي غوښتی شي؟ هغه د الله په تابعدارۍ. الله چې ته تابعدار یې نو الله به دې وبخښي، او چې د الله نافرمان یې نو الله دې نه بخښي. نو یو خو دا ده چې د الله او د پیغمبر حکم ته غاړه کېږدي، او بل کوشش وکړي تاسو چې کله الله ته مغفرت وکړي وجنت او هغه جنتونو ته عرضها السماوات والارض چې پلنوالی د هغې په اندازه د اسمانونو او د ځمکې دی. دا عرض عزتمندو دوه معنی دي. یو خو دا اوس معنه ما وکړه پلنوالی، یعنی د جنت پلنوالی هغه څومره دی د اسمانونو او د ځمکو برابر دی، یعنی زموږ چې دا څومره نظر لګي او یا د ځمکې او اسمانونه دي دومره چې دی نو د جنت پلنوالی دی، یعنی دومره لوی جنت دی. اوس چې د هغې اوږدوالی به څومره وي، غرض دا دی چې دغه لوی جنت ته چې دا الله تاسو له تیار کړی دی هغې طرف ته کوشش وکړي. چې دا جنت دومره لوی شو نو هغه دوزخ کم خوالار. هرقل یو بادشاه دی، پیغمبر علیه الصلات وسلام پخوانو بادشاهانو ته خطونه لیږلي، د اسلام دعوت یې ورکړو. د روم بادشاه هرقلو غالبا هغه ته خط لیکلی، او خط کې ورته دا الفاظ نور مو دا الفاظ یې ورته لیکلي چې سارعوا الی مغفرة من رب عرضها السماوات والارض. یعنی که تا اسلام قبول که ایمان دې راوړ نو تاله به الله داسې جنت درکړي چې د هغې پلنوالی به د ځمکو او د اسمانونو وي. نو هغه یو خط ولیکه پیغمبر علیه الصلات وسلام ته، او یو سوال یې پکې ولیکه، او قاصد ته یې ورکړه ویې لاړ شه او دا پیغمبر علیه السلام ته ورسوه. قاصد چې راغی پیغمبر علیه الصلات وسلام ته یې خط ورکړ. هرقل لیکلي وو چې پلنوالی د جنت دومره شو د ځمکو او د اسمانونو عمره شو نو هغه دوزخ کم خواله. دا خو ټول جنت شو، یعنې دا ټول ځمکه او اسمانونه دا جنت شو. نو دوزخ کم خواله چې هغه تاسو وایه چې دومره غټ دوزخ دی نو هغه څه شو؟ د پیغمبر علیه السلام ورته ولیکل او قاصد ته یې وویل وی دا اروس چې راغله اوس نو هغه شپه کم خواله ده، او دا شپه چې راشي نو دا اروس کم خوالاړی شي. نو دا د الله قدرت دی، دا خپل قدرت الله ښیي. الله وایي چې زه دومره لوی جنت تاسو ته درکولی شم، دا زما طاقت کې ده، دا زما قدرت دی. نو الله دې ځای کې فرمایي چې هغه جنت طرف ته کوشش وکړي چې د هغې پلنوالی د ځمکو او د اسمانونو برابر. اعدت للمتقين، تیار کړی شوی د پاره د متقیان. نو دا یوه معنی شوه عرضها پلنوالی. بله معنی مفسرینو کړې ده عرض په معنی د اغشتلو، یعنی که هغه ته اخلي نو هغه دومره قیمتي دی چې دا ځمکې او اسمانونو کې څه دي، او ځمکه او اسمانونه دا ټول دا د هغې قیمت دی. دا دومره دولت چا سره دی چې دنیا ټول دولت یو کس سره شي، یعنی په بدله د هغې کې الله فرمایي که تاسو جنت وغواړئ نو هغه جنت دی عرضها السماوات والارض، چې قیمت د هغې د ځمکو او د اسمانونو برابره ده، یعنی دونه قیمتي جنت دی. او دا چا دپاره تیار کړی شوی دی؟ اعدت للمتقین، دا تیار کړی شوی دی دپاره د متقیانو. غرض دا ده چې په دولت باندې عزت نه دی، کامیابي په دولتونو نه ده، په حرامو نه ده، په سود نه ده، د دنیا په اسبابو نه ده، بلکې کامیابي څه شي کې ده؟ تقوا کې ده. اعدت للمتقین، دا کامیابي دا تیار کړی شوی دی دپاره د متقیانو. دا متقیان څوک دي؟ دا متقیان یو څو صفات دی ځای کې الله بیانوي. الذین، دا متقیان هغه کسان دي، ينفقون، چې هغوی خرچ کوي خپل مالونه، فی السراء و الضراء، په خوشحالۍ او په غم کې. د خوشحالۍ په حالت کې هم چې دی نو الله راضي ساتي، خپل مال خرچ کوي، او که تکلیف وي او تنګ دستیا وي پې هم د الله په لار کې خرچ کوي. غرض دا دی چې د هغه محوې نظر دولت او مال نه وي، د الله رضا وي. هغه که خوشحالۍ په حالت کې او که د غم په حالت کې، خدای مال خرچ کوي، بخل نه کوي. غزوه تبوک کې پیغمبر علیه الصلات والسلام وکتل چې بیت المال کې دومره پیسې نشته چې د جنګ تیاری پې وشي، ساز و سامان پې واغشتی شي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را مخکې شو، الله ولا مال ورکړی و، 1000 اوخان، زر اوخان دی صدقه کړل، شپېته اسونه بیا د دغې غزوې تبوک دپاره ورکړل، او 10000 دیناره بیا د پیغمبر علیه السلام په خدمت کې پیش کړل، یا رسول الله دا واخل. پیغمبر علیه السلام ورته دعا وکړه، یا الله ته د عثمان نه راضي شي، زه ترې راضي یم. غرض دا دی چې په خپل مال باندې یا الله زه راضي کړم، زه خوشحاله کړم، یا الله ته هم ترې راضي شي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې یو ځل قحط راغی، خلک د لوږې نه مړه کېدل. د شام نه تجارتي قافله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راله، زرو خانو را روانو، دک د سامانونو چې مدینې منورې ته را ورسېدل، نو تاجرانو ورپسې را منډه کړې چې مونږ دا مال واخلو، قحطو، ګران به خرڅ کو. بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وی وی وای څومره بیا وی مونږ خود لا د یو روپې په بدله کې 15 درکو، یعنی یو په 15 تا نه زیاته خو. هغه ته وی یو په 15 خو زه نه خرڅوم، زه یو په 10 باندې خرڅوم، که اخلی را مخکې شي کینی. هغه ته وی دا خو زیاتې دی، دا خو بالکل غبن فاحش دی چې ته زمونږ نه دغه غواړې، یو په 10 دا ډېر زیات دی. هغه ورته وایي ما سره خو الله وعده کړی دی چې یو په 10 درکوم، او تاسو وایې چې زیاتې دي، تاسو خو ما سره زیاتې کوئ چې یو په 15 رانه اخلي، الله رانه یو په 10 اخلي. هغه ورته وایي مونږ خو یو په 10 نشو درکولی. وایي تاسو یې مه راکوئ، الله به یو په 10 راکړي. دا زر اوښان دي، اعلان یې وکړ، وی دا ټول ما صدقه کړي دي فقراو د مدینې باندې تقسیم کړي. زرو خان لکونه روپۍ وی هغې غونډې په مدینې په فقراو باندې تقسیم کړي. وی ما له الله یو په 10 راکوي، ما سره الله وعده کړی. دا عزتمند په سختۍ په حالت کې، تنګسیا په حالت کې، قحطو خلکو کې و تقسیم کړه، د خلکو خېټې ډکې کړې، د فقرا او د غریبانو. الذین، دا متقیان هغه کسان دي، ينفقون، چې هغوی خرج کوي، فی السراء و الضراء، په حالت د خوشحالۍ کې او په حالت د تکلیف کې. دویم صفت د متقی، والکاظمین الغیظ، او دی خوری غصه لاره چه کلا غصش نه دی غصه او خوری والعافین عن الناس او دی عفا کی خلقو تا دا دری صفتونه خدای پاک بیان کرد یو مال خرچ کول یو د غصې په وخت کې خپل غصه خوړل او خپل دشمن ته معافي کول دې ته متقی وایي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په دریو خبرو باندې زه قسم خورم پیغمبر علیه السلام فرمایي په دریو خبرو باندې زه تاسو ته قسم خورم یو ده چې زه تاسو ته قسم خورم چې صدقې سره خیرات سره مال کمیږي نه ګورې زیاتېږي مال خرچ کوی د الله په لاره کې تاسو له به خدای پاک درکوي زیاتوي دی دله د الله وعده ده او پیغمبر هم پرې قسم خوړلی دی مونږ بخل کوو او دویم سیز پیغمبر علیه الصلاه والسلام وفرمایل زه پرې قسم خورم چې څوک عفو درګذر کوي او معافي کوي هغه له به زه عزت ورکوم الله فرمایي هغه له به الله عزت ورکوي یعنی مونږ خو معافي ځکه نه کوو که څوک راسره زیاتي وکړي نو مونږ بدله اخلو بدله ځکه اخلو چې زه بېعزته کېږم پوزه مې پرې کېږي پښتو مې خرابېږي نو مونږ څه کوو بدله اخلو بدله کې مونږ عزت ګڼو پیغمبر علیه السلام فرمایي زه ته قسم خورم په دې خبره باندې که تاسو معافي وکړه الله به تاسو عزتمن کړي عزت په معافۍ کې دی او دریم پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې په عاجزۍ باندې انسان ته الله مرتبه ورکوي مونږ خو وایو جوړې زه به د خلکو په نظر کې اوچت شم چې زه غرور کوم تکبر کوم ځان لوی حسابوم نو زه به خلکو کښې ښه ښکارم او غټ په ښکارم حالانکه یو حدیث کې پیغمبر علیه السلام بل ځای کښې فرمایي من تواضع رفعه الله ومن تکبر وضعه الله څوک چې عاجزي کوي هغه له خدای عزت ورکوي او څوک چې تکبر کوي وضعه الله هغه خدای پاک